Mással. Hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Születésnapra várjuk bő egy hét múlva, másfél hét múlva a hallgatókat is, meg az összes klubtagunkat, meg innen a rádióból is több mindenkit, és természetesen az asztaltársaságot. Igen, és ezúton szeretném jelezni, hogy megvan a kanadai vízumom, úgyhogy nem leszek ott, nagyon sajnálom előre, és sok születésnapot kívánok. Chatman Balázs nem lesz ott, pedig megígértük, hogy a banánhajót, igen. A banános hajót elfogyasztod. Na nem baj, majd én helyetted megeszem a banános hajót. És mit csinálsz te Kanadában? Egy háromnapos dologra megyek csak ki, és szombaton, abszolút igen, tehát szombaton megyek, és szerdán jövök vissza. Hát akkor majd az egészségünkre légy olyan kedves, meg azért a tiedre is természetesen egy kanadai banános hajót. Gondolni fogok rátok okatlanul. De a többieket várjuk természetesen a Liszt Ferenc térre. 9 évesek leszünk? Így bizony. Ez pontosan. Megdöbbentő. Catika ugyan még nincsen 9 éve a műsor környékén. Talán az, hát az életkora azért már van annyi. Megközelítette a 9-et. Eljössz? Ott leszel? Valószínűleg elképzelhető, igen, lehetséges. Több hallgató szerintem szeretne találkozni veled. Valószínűleg. Emlékszel a múltkor, mikor a Zoli kapott egy levelet, és mondtam, hogy én nem kaptam még egyet, ez volt 2 hete. Uh-huh. Azóta se kaptam egy betűt se. Hoppá. Hoppá. Írjatok Cati online-nak. cati@modemidok.hu. És akkor mondom még egyszer, hogy a Liszt Ferenc téren július 12-én este 6 órakor modemidők születésnap 9. alkalommal. Mégis megvalósul a varázsceruza, ráadásul egy 19 éves magyar srác találmánya nyomán, célkeresztben az autógyárak és a digitális művészek. Mindezek előtt heti élmények az online-tól. Egy kis elővigyázatosság sosem árt. Házi készítésű bebiztosító szerkezet, ötletbörzéje Catitól. Mit keres az informatikában a demilitarizált zóna? Az infószótárban fény derül a sötét titkokra. A felhasználók és a rendszergazdák a hadviselőfelek, köztük húzódik a fegyvermentes övezet. Chatman Balázs még mélyebb mocsárba húzza a gyanútlan hallgatókat, forrasszunk kézzel merevlemezt, vagy mégsem? Azért lesz használható tippje is. Windows rigolyákra számtalan megoldást találtunk már, és most még egyet, az X-Setupot. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Olyan élmény beszámoló lesz rövidesen itt a műsorban, hogy mindenkinek az álla leesik majd, de mindezek előtt azért gyorsan elsorolom a telefonszámot és az összes elérhetőséget, hogy mielőtt itt elalélunk, azért meglegyenek az adatok. 328 85 55, ez az élőadás telefonszáma. Van ugye a honlapunk www.modemidők.hu és a csüti csati, ez még a fontos chat.gyalogló.hu. Ott be lehet lépni most is a csüti csatira. Igen, itt is vagyunk még hozzá egy pillanat. Vagyunk teljes 5 ember velem együtt, úgyhogy lehet jönni még, hogy tudjuk csapat beszélgetni. Lehet még ott sűríteni. chat.gyalogló.hu. És akkor az asztaltársaság Cati online Szokoli Kati. Jó estét kívánok! Mellette a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Szemben mindezek a személyekkel szemben. Spányik Balázs a Chatman. Szép estét kívánok. Aki Kanadából üdvözöl majd bennünket. Én vagyok a műsor házi. De most még itt van. Házi és rendszer gazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk, Rátai Dániel személyében. Jó estét mindenkinek. Akitől szintén döbbenetes dolgokat hallunk majd itt a műsorban. Annak ellenére, hogy hát nem igazán élelmedett korú fiatalember egyelőre Rátai Dániel, 19 éves mindösszesen, és olyan dolgokat talált ki, ami hát nem semmi. Szóval azt hiszem, hogy olyan találmányok közelébe kerültél az elmúlt időszakban, amely hát túlzás nélkül állíthatom, hogy rettenetesen érdekes, de egy csomó mindent még meg is változtathat az informatika környékén. Igen, tudom, azt nem mondtam el, hogy mi volt a múlt heti kérdés, ezen gondolkodtam közben, hogy mit felejtek el. Az volt a kérdésünk, hogy a Koedu tudásháló verseny webcíme pontosan micsoda. www.verseny.coedu, tehát ugye coedu.hu, és az adás közben meg is született a megfejtés. Ma nem lesz játék kérdésünk, de a múlt heti nyertesünk nyert természetesen McAfee szoftvert, PC World-ot, Business Online-t és Internet Kalauzt. Hát akkor kezdjük is el a témákat, de rögtön egy friss dologgal kezdeném, mégpedig azzal, hogy ugye tavaly nyáron volt egy témánk itt a műsorban, akkor még Ned doktornőnk mesélt arról, hogy a bécsi kutyákba beépítenek csippeket. Azokba a kutyákba, amelyek elkoborolnak, vagy ellopják, elvesznek szegények parkokban itt-ottam ott, és a csippek segítségével nagyon gyorsan föl lehet deríteni ezeket az elkoborolt jószágokat. És azonosítani lehet őket, hogy kinek a kutyája. Kinek a kutyája, és hogy hol is van ő. Na most Cati azon fondolatoskodik, hogy ezt az ötletet nem hogy tovább viszi, de kitalálja azt, hogy műholdasan hogyan lehetne a kutyákat követni. Nem a kutyákat. Nem a kutyákat. Nem a kutyákat, az autókat. Pedig van kutyád is, nem? Igen, nála ezt a rizset majd be fogjuk ültetni. Tényleg? Dehogyne. Ezután rögtön, tehát jó a nyakába. Na, szóval az a lényeg, hogy az autóban lévő kutyákat lehet az autóval együtt nyomon követni, jó, csak ugye? Igen. Ez így érdekelt, hogy tényleg a csippet beépítitek majd a kis kutyusba? Én nagyon szeretném. És nem abszolút. Félsz, hogy elfertőzik majd egy ilyen csipp a kutya szervezetén? Hát nem tudom, láttam, egyszer egy tűvel beleszúrnak, olyan, mint amikor oltást kap. Aha. És akkor nagyon könnyen meg lehet találni. Például nagyon könnyen esetben... azért annyira nem, tehát először be kell fogni azt a kutyát, és el kell vinni egy olyan állatorvoshoz, akinek van ilyen leolvasója, mert ugye még nem mindenhol van. Uh-huh. És azért nem mindegy, hogy hol rakják ki azt a kutyát, vagy hova viszik, aki ellopja. Már pedig időnként előfordul, hogy szükség lehet ilyesmi. Igen, van olyan, hogy teljesen véletlenül. Ugye nekünk úgy lopták el pénteken az autónkat, 3 percre bementünk a videótékába, hogy benne maradt a kis kutyánk is. Már hogy nem is gondoltunk arra, hogy bárki elviheti ilyen rövid idő alatt, és egyébként is ő minden nap bejár velünk dolgozni, tehát ő csak mindig velünk van. Közbevetőleg ugye lehúztátok az ablakot addig, amíg ott hagytátok a kocsit. Igen, Árpi, lehúztuk az ablakot. Ez nagyon ezért fontos. Ezért lopták el az autót. Nagyon fontos. Nyáron különösképpen nagyon sokan este hagyják volt, a kutyát. Este 3-4-10-kor volt. Hát igen, mondjuk akkor már tényleg hűvösebb van, de nagyon sok ember előfordul, hogy benhagyja a kis kutyát, kis csecsemőt. Néha egyébként még az is kevés. Az kevés lehúzott ablak. Igen. Na, és akkor folytasd a történetet, szóval? Az a lényeg, hogy szóval elvitték az autót ez alatt a röpke 3 perc alatt. Kutyával, teljesen, mobilostul. Igen, mert benne volt mindenünk. Teljesen kétségbeestünk, utána elkezdtük keresni mindenfelé, mert mindenki azt mondta, hogy valahol majd kirakják a kutyát. A rendőrség az valamennyire a segítségünkre volt, de természetesen nem tudtak csak ezzel az üggyel foglalkozni, és ezért mi elkezdtünk gondolkodni, hogyha még a kutyát ki is rakják valahol, amikor észreveszik, de milyen jó lenne, hogyha mondjuk így menet közben nyomon tudnánk követni, hogy ők éppen merre haladnak, és így elcsípni őket, mielőtt még túl messzire mennének. Ez egy jó sok 100 000 forintos eszközzel megtehető. Nem feltétlenül. Csak meg, hogy van-e happy end. Van happy end, mert az autó és a kutya megkerült. Valószínűleg egyébként az autó azért került meg, mert benne volt a kutya, és szerintem nem akarták elengedni. A kutyát megsétáltatták, lehúzták neki az ablakot, egy főúton hagyták, bekapcsolták az autónak a két oldali lámpáját, hogy nehogy neki menjenek, tehát abszolút vigyáztak rá. Humánus autóra. És még az irataimat is visszaadták, úgyhogy köszi. És nem lehet, hogy a kutya viselkedett velük ilyen... Igen, erre is gondoltunk, mert hogy nekünk a weboldalunkon meg van hirdetve, hogy 4900 forintért őrzést vállal a kutya egy napra. Tehát most már ez neki jó reklám, hogy visszaszerezte az autót. Olyan referenciája van ennek a kutyának, hogy na, szóval mi is a tipp? Az hogy a lényeg, lehet megkerülni ezeket a dolgokat? Nagyon jó előre gondolkodni. A kormányzárak azok nem minden esetben segítenek, és nyújtanak maximális biztonságot, és ezért kitaláltunk olyan cseles megoldásokat, hogy mit lehet tenni, ugye kevés pénzből, és otthon egy kis ilyen eszkábálásból, aki nagyon szereti a számítógépeket. Először is kitaláltunk egy olyat, hogy el kell dugni valahol az utastérben egy bekapcsolt, lenémított telefont. Egyébként nagyon jó ezt mondjuk egy akkumulátorra is valahogy rácsatlakoztatni, sosem merüljön le, és az ellopás pillanatában fel lehet hívni, és végig lehet hallgatni a beszélgetéseket. Ugye, mert addig nem pakolgatnak, és nem rakosgatnak semmit, amíg mennek vele. Csak az hallatszana az autorádió hangszoróin keresztül, de tipterőbb. Hát nem oda kell rakni, de meg lehet oldani. Tehát most nem azt mondtam, hogy elmondom, hogy lehet megcsinálni, csak most csak ötleteket tárok. Hát meg a tolvajoknak is lehet mobiljuk, föl se tűnik, hogy bele prüttyög. A második variáció az eddig ez bizonyult a legjobbnak, hogy van néhány autóban olyan, hogy egy ilyen önindító, ugye, tehát hogy amikor elindítod az autót, előtte meg kell nyomni egy gombot, ami valahova el van dugva, és csak akkor tudsz gyújtást adni az autónak. Na most ezt a gombot pedig rá lehetne szerelni egy olyan telefonra, ami kapcsolatban, ami, hogyha nem nyomják be a gombot, és úgy indítják el az autót, akkor GPS-szel képeket küld webkamerán keresztül az autóból. Ez óriási. Na, de ehhez már számítógépet kell beépíteni. Ez már számítógép is kell, azt el lehet valahol dugni hátul a pótkerék környékén. Ezt meg lehet oldani. Igen, kicsit kell vele tükrözni. Egy kis gépet, miért? Hát tudjuk, hogy vannak ezek a jó kis félkész barebone gépek. Igen. Csak már mondjuk erre piszok drága megoldás. Igen, van, és akkor fagyna le pont a Windows a gépen, amikor kellene. Linux lenne rajta valószínűleg. Tehát ebből már tanultunk. És már egy harmadik, ami egyébként működik, és senkinek nem kell semmilyen extra dolgot beszereznie, hogy a telefont ugye nyomon tudják követni a különböző hálózatokban, hogy milyen cellába halad, hol kapcsolják le. És ezért mondjuk egyébként is jó lenne ez a telefon, hogy valahova eldugják, hogy nem tudják kikapcsolni, és akkor ezért valamennyire be tudják mérni, hogy hol van. Tehát a te megoldásaid középpontjában azért leginkább a mobiltelefon. Mobiltelefon is, így az internet. Hát ez őrület. Most már csak valakinek meg kell valósítani ezeket az ötleteket. Igen, és milyen jó lenne, hogy küldene nekünk képeket, hogy szerelt ebbe a számítógépet az autójába. Főleg a kiskutyád, ugye, amint így küldi magáról a MMS fotókat. A tényleg egyébként lehet, hogyha a kutya miatt adták vissza, akkor az se rossz ötlet, hogy egy állatot betelepíteni az autóba. Na nem, ezt azért nem. Ezt azért egeret, vagy nem tudom. Minden élőlény ugyanolyan élőlény. Miért tök kényelmes egy autóba egy kis élőlénynek szerintem? Nem tudom, miért vagy ilyen. Lehet, hogy emiatt menekültek el tényleg a rablók a kocsiból. Valószínűleg, igen. Na, menjünk tovább. Kétségbeesés még volt a héten, csak egy picit másfajta kétségbeesés, de az is számítógéphez kapcsolódott. Katasztrófa túloldalról az asztal másik oldalára. Jaj, hát ilyen is történhet. Mesélj, Balázs. Hát az történt, hogy ha Ádámtól Évától akarom kezdeni, és nagyon gyors akarok lenni, akkor ez jó lesz. Jó, ez akkor tömörítsd magad. Akkor hátra dőltünk. Nagyon hangos volt a gépem. És ez zavart, és volt éppen bent ugye az új mostani PC World számban éppen hűtőket teszteltünk, és volt benne egy olyan hűtő, amiről azt mondják, hogy nagyon csöndes, na gondolom, hazaviszem, kipróbálom. Hazavittem, kipróbáltam, és kiderült, hogy nem a hűtőventilátor, pedig van benne a gépben négy is, az hangos, hanem a merevlemezek iszonyan hangosak. És első dühömben azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne őket lecsendesíteni, és elkezdtem őket kiszedni a házból, és nagyon beragadt, az egyébként is hajlamos arra, hogy a tápkábel beragadjon és mérges voltam, meg ideges, igen. És megrántottam. Természetesen a gép már ki volt kapcsolva, és nem is gondoltam arra, hogy valami baj történt, egészen addig, hogy újra össze nem raktam a gépet, a merevlemezek természetesen ugyanolyan hangosak maradtak volna, ha kapott volna ez a bizonyos, ugye a kettő közül az egyik áramot, ez amiből kirántottam. De így rögtön halk lett, nem? Abszolút halk lett, tökéletes megoldás. Megoldás. Most már csak azt kell kitalálni, hogy hogyan éred el a tetején keresztül az adatokat. Igen. Gyorsan pörgetni kell, ilyen kis pörgetjűt kell beszélni. Elég szomorú lettem, ez a lényeg a dolognak, és próbálkoztam mindenféle lehetőséggel, akár a kürtéket megtalálni, hogy hát ha ők tudnak valamit tenni, mégsem adatvesztésről van szó, egész egyszerűen valószínűleg az elektronikája a merevlemeznek megzakkant. És aztán végül délután egy új munkatársunk, aki nemrég van velünk benne a szerkesztőségben, kezelésbe vette a dolgot, és a legnagyobb megdöbbenésemre képes volt leszedni az elektronikát a merevlemezről, anélkül, hogy bármi megsérült volna, óvatosan kinyomogatta a becsúszott tüskéket hátul a csatlakozóban, megpucolta azt a csatlakozót, amin az elektronika és maga a merevlemez motorja találkozik, aztán összerakta az egészet és működik. Úgyhogy totálisan. Ez egy világcsoda szerintem. Térdre borulok a kolléga nagysága előtt. És lementettétek az adatokat? Én azonnal lementettük az adatokat, és még arra is kaptam tippet, hogy hogyan kell megnézni, hogy biztosan működik a merevlemez. A Partition Magicnek van egy olyan formázója, ami... Ez egy program. Igen, ami végigírja az összes szektorát a lemeznek, mert ez ilyen biztonságos formázó, és ez háromszor megy rajta végig, úgyhogy ezzel, hogyha az ember leteszteli, ez jó sokáig tart, de éjszakára ott lehet hagyni, és utána jó, akkor valószínűleg jó lesz még a merevlemez, csak óvatosan kell kezelni. Minden esetre azért ezt a módszert ne ajánljuk. Így van, a ez most egy nagy virtuális 18-as volt a rádió sarkában, és abszolút nem, szóval soha senki ne álljon hozzá merevlemezt mondjuk sima csavarhúzóval berhelni, mert abból jó dolog nem lehet. Viszont a megelőzés egyében arra adjál tippet, hogy hogyan lehet le, hogyha odáig jutunk, hogy a gépet szét kell szednünk, és le kell húzni azt a tápkábelt, ez engem is érdekel. Hogy lehet úgy lerángatni, hogy ne sérüljön meg a kábel sem, a merevlemez sem, de mégis lejöjjön róla. Szerintem, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy olyan idegesek vagyunk, hogy éppen ki akarnak rántani, akkor ezt ne tegyük meg, hanem inkább fussunk két kört a szobában, vagy bármit csináljunk, amivel le tudjuk vezetni az idegességet, és nagyon finom mozdulatokkal próbáljuk meg kicsit oldalirányba elmozgatni, és hát ha egy egyszer csak kilazul azon a ponton, ahol szorul, és akkor ki tud könnyebben jönni. Nekem még egy másik, nekem is van erre egy tippem, mert ezerszer szétszedtem már a gépeimet otthon, hogy lazítsuk meg, valahogy szedjük ki a merevlemezt a házból, a tokból, a keretből, amiben bele van téve, és ha már kezembe foghatom a merevlemezt, mondjuk a bal kezembe, akkor meg tudom fogni, mert ugye a házakban olyan pici a hely, hogy annyira rosszul szerelhetőek általában ezek az olcsóbb, hozzáférhető házak, hogy egyszerűen nem tudom megfogni azt a borzasztóan keményen csatlakozó felületet. Szóval ez az oldalazgató mozgás, ez eredményre vezet. Ezt szereljük ki a helyéről. És az idegességet vezessük le előtte. Rátai Dánielt már bemutattam, és azt is mondtam, hogy 19 éves vagy. Nemrégiben volt az országos ifjúsági, tudományos és innovációs verseny, jól mondtam? Jól mondtad, igen. A versenynek a pontos nevét. Ennek a döntője, illetve az eredmény hirdetése, és az egyik megosztott második helyezést kaptad meg. Nem is ezben az érdekes, hanem az, egyébként ezt gratulálok, köszönöm hanem szépen. Az az érdekes, amit kitaláltál. Az a találmány, amiről már meséltél nekem néhány nappal ezelőtt, és amit most itt a Modern Idők hallgatóinak szintén elmesélsz majd, hogy mi is a lényeg. Kezdjem a felépítéssel, vagy azzal, hogy mire használjuk magát a dolgot? Az utóbbival kezdjük el szerintem. Tehát arra használjuk, hogy egy bizonyos mágikus ceruzával, mint ahogy ezt már mondtad, a levegőben különböző műveleteket tudunk végrehajtani, mint például rajzolás, formázgatás, hogyha egy tervezőprogrammal kombináljuk, akkor nem tudom, gömböket, vagy különböző formákat várj a levegőbe picit. Formálhatunk. Szerintem sokan emlékeznek még arra a régi rajzfilmre, ahonnan szerintem te is mondtad ezt a hasonlatot. Varázsceruza. Ugye ott a kis főszereplő fölrajzolt a falra bizonyos tárgyakat, amik aztán onnan lepattantak és valóságossá váltak. Így képzeljük el a te ötletedet is? Így képzeljük el, azzal a különbséggel, hogy ez nem válik valóságossá, csupán annak érzékeljük, amíg rajtunk van a bizonyos 3D szemüveg, amit viselünk. Aha, tehát kell egy szemüveget fölvenni a rajzolás folyamatához. Igen. És azzal látunk valamit a térben? Mi történik? Igen, tehát felveszünk jelen esetben még egy piros-kék hagyományos 3D-dimenziós szemüveget, a monitor előtt ülünk, és így érzékeljük térben azt, amit csinálunk. Tehát a monitorból jön a kép. Igen, igen. Aha, és akkor a monitoron látunk valami fajta teret, amibe belerajzolhatunk? Tulajdonképpen igen. Tehát akkor ez nem olyan, mint az iskolai tábla, amire a krétával felrajzolhatunk mindenféle vonalakat, hanem mihez lehet ezt hasonlítani? Ez elég komplikált kérdés. Nem tudom, egész egyszerűen tényleg csak arról van szó, hogy a levegőbe tudunk rajzolni, illetve nem csak rajzolni, hiszen ez a számos lehetőség közül csak az egyik, mivel pont mondtam, hogy rengeteg térbeli műveletet végre tudunk hajtani. Tehát ez olyan, mint amikor egymásnak is magyarázzuk, hogy mutatom itt most például neked egy ilyen gömb alakot, csak éppen az, amit én rajzoltam a kezemmel, az ott is marad. Igen, igen, igen. Egy ilyen ceruzában. Én ezt leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha tudjátok, hogy vannak az érintőképernyők, és hogyha ez az érintőképernyő hirtelen háromdimenziósá válna, és a térben ugyanúgy lehetne érintgetni a pontjait. Magyarán szóval elképzelhető egy olyan grafikus kezelői felület, amely esetleg háromdimenziós, és egy ilyen eszközzel lehet a műveleteket végrehajtani? Igen, igen, igen. Tulajdonképpen a 3D Studio Maxot például kompatibilissét lehet ezzel tenni, és akkor gondoljunk bele, hogy csak az animációkat mennyivel egyszerűbb lenne úgy elvégezni, hogy mi tudjuk magunk a különböző objektumokat tologatni egy virtuális ceruza segítségével. Tehát ez egy kicsit olyan, mint ami régen mutattak különböző, a Deltában egyébként régebben, meg különböző ilyen ismeretterjesztő műsorokban, hogy hogyan is készítik az autógyárakban az autó terveket. Készítenek fából egy ilyen modellt, kifaragják, és abból már látják, hogy hogyan fog kinézni, milyen a légellenállása, be tudják rakni a szélcsatornába, és le tudják mérni ennek a légellenállását ennek az autónak. Igen, hasonlóképpen lehet ilyen tárgyakat tervezni? Hasonlóképpen igen, tehát itt ugye a fánál kést használunk, meg faragó eszközöket. Itt ez a rendelkezésünkre áll egy egyszerű kis 3D májkus ceruza segítségével, és ugyanígy formázni tudunk a térben, tehát tulajdonképpen szükségtelenné válik az, hogy kifaragjuk ezt a bizonyos tárgyat, sőt, hogy léteznek már arra módszerek, hogy a kapott autót, amit például, hogyha autót tervezünk, akkor le tudjuk tesztelni a számítógépen virtuálisan az aerodinamikai tulajdonságait, tehát hogyha a térben rajzoljuk meg, akkor rajzolunk, tesztelünk, és nagyon fel tud gyorsulni a tervezésnek a folyamata. Sőt, szerintem az ügyesebb tervezőknek ezután arra se lesz szükségük, hogy esetleg papírra rajzolják le először az ötleteiket, rögtön nyúlhatnak a 3D ceruzához, és rögtön térbe rajzolhatják, és hogyha ez egy olyan tervező, aki nem csak az esztétikához ért, hanem az aerodinamikához is, illetve ezeknek a szoftvereknek a használatához, akkor nagyon sok dolgot egyedül meg tud csinálni. Nem beszélve arról, hogy a háromdimenziós ábrából rögtön előállhat egy számítógép segítségével a műszaki rajz is, ami már kétdimenziós, és ki lehet nyomtatni a műszaki rajzot ebből. Na de nem csak műszaki alkalmazás lehet, hanem például művészeti, ezzel leptél meg a legjobban. Igen, ez szerintem legalább ennyire a művészek számára is érdekes lesz. Ugye az autótervezés is bizonyos értelemben egy művészet, legalábbis én annak tartom. De más szobrászoknak is ez szerintem rendkívül hasznos lesz, hogy nem kell tulajdonképpen fát, követ használniuk, agyagot használniuk, csak leülnek a gép elé, és csinálhatnak egy nap akár 100 szobrot is, és ez csak a merevlemezen foglalja a helyet, nem kell rá stúdiókat fenntartani. Mondjuk itt nem a mennyiség a lényeges, hogy hányat készít el, hanem egy újfajta megjelenítés, egy újfajta minőség, egy újfajta kifejező eszköz Igen. jön ezzel létre. Sőt, tulajdonképpen ami nagyon előnyös a virtuális tervezésnél, hogy különböző effekteket be tudunk rakni. Tehát amikor előveszünk egy agyagot, akkor az agyag marad mindvégig, csak nyomkodni és formázni tudjuk. Viszont itt, hogy egy számítógépbe bármilyen effektet be tudunk programozni, és teszem azt mondjuk, meg tudjuk fogni az egyik sarkát az objektumnak, ki tudjuk húzni, mint hogyha valami lepedő lenne, akkor a másik pillanatban már tudjuk kezelni agyagként, gyurmaként, vagy bármilyen anyaggá, virtuális anyaggá tudjuk változtatni, és ezerféle dolgot lehet vele csinálni. Így jön létre a virtuális szobor, Igen. ugye? Az alkotó folyamat végén. Mi az, amit ebben az egész szerkezetben, vagy ötletben, találmányban te kitaláltál? Hiszen a háromdimenziós megjelenítés az már létezik, háromdimenziós szoftverek léteznek. Mi az, ami a te ötleted ebben? Igen, tehát a találmány az a két képből, tehát egy sztereó képből számolja ki a virtuális ceruzának a helyzetét. Ez az eljárás már létezik, tehát madarak... Ez a virtuális ceruza, amivel a térben rajzolsz. Igen. Ugye ez a sztereó képekből történő 3D rekonstrukció, ez már létezik, tehát madarak mozgását figyelik vele, rengeteg dolgot csinálnak vele, de tudomásom szerint erre még nem használták, hogy egy olyan rendszert hozzanak létre, ahol felraknak két egyszerű webkamerát tulajdonképpen, és ennek a segítségével egy olyan rendszert hozzanak létre, ahol a kétdimenziós érintőképernyőből háromdimenziósat csinálunk. Úgy veszem észre, hogy végül is ez egy olcsó rendszer, hiszen két webkamera, egy számítógép, és mi kell még hozzá? Nem, nincsen semmi speciális dolog. Speciális dolgok nem kellenek hozzá. Maga a ceruza az nálam egy karácsonyfa égő, a legfontosabb része. A rúd maga az egy hurkapálcika, tehát nem túl drága dolog. Igen, itt a két webkamera a legdrágább benne, de belegondolunk manapság boltban, mennyibe kerülnek már a webkamerák. És hát főleg egy autógyár számára, ahol mondjuk ez valóban egy produktív eszköz lehet, kifejezetten olcsó rendszeré válhat, vagy hatékony eszközé válhat. Igen, mondjuk én a... Jönnek már, ott állnak sorba? Még nem. Hát remélem, hogy sok autógyár fogja hallgatni ezt a műsort, és majd elkezdenek sorban állni. De szerintem az autógyáraknak ennek a továbbfejlesztett változata lehet érdekes, ahol már nem sima kis képernyő előtt, hanem esetleg projektor előtt ülünk, és sokkal nagyobban tudunk rajzolni, de ugyanakkor szerintem ez érdekes lehet olyan tervező stúdióknak is, ahol esetleg többen, tehát mit tudom én, 100-an dolgoznak, vagy 50-en dolgoznak, mindenkinek kell a kis tervező gépecske, és ott viszont fontos az, hogy olcsó gépeket tudjanak beszerezni, és nekik ez szerintem nagyon jól jöhet. Még egy rövid kérdés, mi leszel, ha nagy leszel? Nagy leszek? Remélem autótervező. Úgy legyen. Ferrarihoz akartál menni? Mert én meg a Zsigulihoz akartam menni óvodás koromban. Bódi Zoltán, mi akar lenni? Változnak az idők. Óvodás koromban. Például taxisofőr szerettem volna lenni nagyon. Tehát az autókhoz én is kötöttem, aztán autószerelő. De mondjuk katonai járművet soha nem akartál vezetni, szerintem. Nem, de ültem benne. Igen? Hogy? Hát voltam katona. Igen, és egy tankban, vagy milyen? Páncélozott szállító harcjárműben, mint lövész katona. Hát ez nekem nem volt szerencsém. Viszont aztán utána kiszálltál a katonai járműből, és átértél egy olyan zónába, ami már demilitarizált. És fegyvermentes. Micsoda átkötés volt. Fantasztikus, igen. Igen. Ugyanis van demilitarizált övezet, tehát fegyvermentes övezet a számítógépes hálózatok világában is. Ez a mai infószótár kifejezése. Igen, és emögött is van természetesen egy jól megszokott mozaik szó, a DMZ, tehát demilitarizált zóna, ebből a szerkezetből alakított mozaik szó. Nagyon jól megszokhattuk már, hogy az informatika kifejezéskészlete tele van mozaik szavakkal, és mozaik szavakból kialakult kifejezésekkel, közszavakkal. És ez egy nagyon érdekes metafora, a demilitarizált övezet a számítógépes hálózatok világában. Ugye a hadügyi jelentését mindenki tudja ennek a kifejezésnek. Egyébként tudni illik, hogy Észak és Dél-Korea, ugye a hadviselő felek talán még most is, és a közöttük húzódó sávot hívják a demilitarizált zónának. Innen terjedt el ez a kifejezés egyébként. A hálózatok világában pedig ez a belső hálózat, és a külső hálózat, a publikus hálózat, tehát mondjuk az internet és egy belső vállalati hálózat között elhelyezkedő host, vagy egy minimális pici kis hálózat. Ennek az a jelentősége, hogy aki kívülről be akar lépni a belső vállalati hálózatba. Például be akar törni. Hát nem feltétlenül csak betörni, de például betörni, vagy belülről akar valaki különböző kéréseket kijuttatni az internetre, a publikus hálózatra, az nem direkt beteszi ezt, hanem egy közbelső állomásra jut el, ahol mindenféle tűzfalakkal, vírusvédelmi és egyéb biztonságtechnikai eljárásokat tudják ellenőrizni, hogy ki és mit akar a hálózatban, és aki behatol a belső hálózatba, úgy hiszi, hogy a belső hálózatban van, de nem ott van, hogy demilitarizált helyen van, ahol nincsenek meg direktben az adatok, tehát nem rögtön a szerverre jut. Nagyon érdekes ötlet, és egyébként van egy olyan routergyártó cég, amelyik minden routerébe beleépíti ezt a demilitarizált zónát, nekem is olyan van otthon, be tudnám állítani. Tehát ennek ez a gyakorlat jelentőség, hogy már az otthonunkban is ott van a demilitarizált zóna. Bizony, a routerekben. Akarjuk. Infoszótár jövő héten is. Hát volt már ma este néhány tipp, de azért van még egy programmal kapcsolatban. Igen, tulajdonképpen ezt a programot úgy fedeztük föl, vagy úgy került témába, hogy van nekünk ez a tippek és tükör próbatunk, amiben minden hónapban különböző Windows problémák, tehát az olvasóink, vagy a fórum látogatóink problémáit próbáljuk megoldani. És nem tudod elhinni, hogy egyszerűen egy idő után csömör tudsz kapni a tippírástól. Tehát már mindent megoldottál, és már mindent harmadjára próbálsz megfogalmazni teljesen másképp, hogy ne lehessen érezni. Igen. De tényleg. És a rovat vezetőjének támadt ez a zseniális ötlete, hogy vegyük elő ugyanazokat a problémákat, amiket mindig újra és újra föltesznek a felhasználók, és erre válaszoljuk úgy, hogy fogunk egy programot, és ennek a különböző funkcióival mutatjuk meg, hogy látod, ezt ezzel a funkcióval lehet megcsinálni, ezzel. Tehát lehetőleg minden problémát egy programmal olvasol. Igen, pontosan. És ez a program lett az X-Setup Pro nevű program, ami egyébként azt hiszem, hogy van neki egy teljesen ingyenes változata is, vagy talán teljesen ingyenes, ami egy gigantikus ilyen szoftver hackkelő program. Talán így lehetne megfogalmazni. Nem csak buheráló inkább, nem? Igen. Tehát hogyha emlékeztek a tweakujra, amit elég gyakran fölhoztunk, annak mondjuk az ilyen gigantikus, tehát a sokkal több lehetőséget kínáló változata, nem csak a Windows viselkedésére, de az Internet Explorer-re, a hálózatra, bármilyen olyan dologra, ami a Windows XP használatával kapcsolatban jöhet, kínál változtatási lehetőségeket, a saját megfogalmazásuk szerint több mint 1700 rejtett dologra kínál változtatási lehetőséget, és mindegyiket részletesen dokumentálva, leírva, hogy, hogy melyik veszélyesebb, melyik kevésbé veszélyesebb, úgyhogy érdemes, érdemes nekiállni és ismerkedni vele, de persze minden olyan programmal, ami, ami így a rendszer lelkébe avatkozik bele, nagyon óvatosan kell bánni, tehát csak akkor változtassunk meg bármit, hogyha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. Szerintem legtöbben majd a letöltési címet fogják tőlünk kérdezni. Ami www.x-setup.net. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket a PC-ver CD-jén, MP3 Pro-ban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.